ηττημένοι γίναν νικητές. Έλα ρε, μεγάλη κουβέντα. Κάτσε να το κάνω post. Περίμενε να το ανεβάσω. Quote, quote. Τρελή ατάκα. Γιατί? Πάμε για viral, σου λέω, παιδί μου. Τι, γιατί πάω κοινοποίηση τώρα, like και δεν συμμαζεύεται. Οι ηττημένοι δεν γίνανε νικητές. Ναι, ναι. Πειράξανε κανέναν από αυτούς που κάνανε όλο αυτό το κακό μαζί με τους Γερμανούς να πούμε το 40. Πειράξανε κανέναν. Όχι. Γαλλία, στη Γαλλία εκτελέσανε 15.020. Εδώ, όπως άκουσα και σε εσάς τώρα, 10 άτομα και άμα. Με διαταγή του βασιλιά πήραν όλοι χάρη. Και αυτοί μας κυβερνάνε. Και πριν μας κυβερνάγανε αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί με τον Τούρκο. Και τώρα μας έρχεται ένα Τσίπρας και μας λέει μπα, πάλι αυτό που έλεγα την άλλη φορά. Κομμουνιστής λέει, Μάρξ λέει και τέτοια. Από εκεί πέρα τζάβριζε αποστολή. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Καμία, μόνο Τσίπρας. Μόνο Τσίπρας ελπίδα. Και ο άλλος είναι με το λαό, λέει. Λαϊκό κόμμα, λέει. Το λαϊκό κόμμα, λέει, είμαστε με το λαό, λέει. Με τους ανθρώπους του ΜΟΚ. Τόση δυστυχία. Και εμείς τώρα περιμένουμε εμείς με τα φιλοδορήματα που θα πάρουμε πάλι το αλληλεγγύη σε αυτό να βγάλουμε όλο το χρόνο. Μας έχουν πάρει 10 και μας δίνουν μισό. Γιατί, τι είναι, έτσι έχουμε μάθει. Πασοκάρα, φίλε. Πασοκάρα. Είναι η ίδια λογική. Έχουν πάρει 10 με όποιο τρόπο και εσύ θα πάρεις τον τόνο. Μόνο. Την κονσέρβα. Κυριάκο, ζούμε. Πρωθυπουργό, για να σε δούμε. Ναι. Το Βελόπουλο εδώ. Και εσύ τέκλον βρούτε. Και εσύ αγαπητή Deutsche Bank στηρίζεις τα Panama Papers και τις offshore στις παρθένους ίσους και απαταχού της γης. Θα πέσει φωτιά και θα μας κάψει. Ευχαριστώ. Ο Γεωργιάδης έχει κουνημένο το μυαλό του που λέει για, το, για την πλατεία Συντάγματος και για το απάνω από, τα, από τη Βουλή που μπήκανε. Δεν τους μέτρησε, αμέτρητοι ήτανε. Και το κήπος, ο εθνικός κήπος άνοιξε μετά από 7 χρόνια γιατί όσους σκοτώσανε εκεί και όσους σκοτώσανε στο Μακρυγιάννη εκεί που είναι το μουσείο από κάτω τους στάφανε μέσα στον εθνικό κήπο και στο Περιστέρι. Αυτός ο βλάκας ο Γεωργιάδης. Σε παρακαλώ. Γιατί βάζετε και το μαλάκα τον Άδωνη, μπορεί να πει. Να τον ακούμε κάθε σε μέρα. Σε παρακαλώ. Γιατί ρε φίλε. Έλα. Γιατί. Γιατί έτσι. Α. Α. Μιλάκια. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα, μωρή. Στολίσατε. Στολίσαμε Παυλόπουλο φέτος. Πάκι. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είδαμε τον Πάκι και ήταν ακίνητος. Έμοιαζε λίγο με καριοθράφτη. Παπ, δίπλα το δέντρο. Να στολίσετε, μανάρι μου, θα αλλάξει η διάθεσή σας. Mm. Τι περιμένετε, να έρθει ο Κυριάκος που λέει και ο Θήμιος για να στολίσετε. Εντάξει, θα έρθει και αυτός με την ώρα του. Θα έρθει και ο Κυριάκος, εκεί μας κατάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εκεί μας κατάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας φέρει τώρα Κυριάκο. Πού φοβόμουν. Ήταν θέμα χρόνου να βγάλει τη μάσκα ο Τσίπρας να φανεί ότι από μέσα είναι ο Κυριάκος. Ναι, έτσι μπράβο. Σωστά τα λέει. Δεν τα πάμε τώρα, χάρηκα, γεια. Τώρα, Αποστόλη, εδώ που τα λέμε, τι φτουράει ο Μάρξ με εφόδους στον ουρανό και σπάσιμο της αλυσίδων όταν έχεις τον Αλέξη. Δεν παίζεται. Αυτό το παιδί θα μας πάει μπροστά. Τι είναι μπροστά όμως, αυτό είναι το θέμα. Μπροστά τι έχει. Μπροστά έχει γκρεμό. Γιατί ναι. Δηλαδή μπορεί να έχετε φως από το τούνελ, αλλά μετά το τούνελ έχει σπασμένη γέφυρα. Δεν έχω αντίρρηση. Έχει σπασμένη γέφυρα και έχει τρένο αυτήν άλλη. Είναι real, δεν είναι? Ναι. Ελληνοφρένεια. Συγχαρητήρια, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι πάντα τέτοια. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν. Καλά, οκ. Okay. Ναι, κοίταξε να δεις, πες τα λουνού, να μην συγκινεί τόσο πολύ. Ποιον? Το αλουνού. Ποιανού? Της Ρόζας, τη Λούξεμπουργκ. Να έχει συγκινήσει με το 44. Αν είχαν επικρατήσει το 44 αυτοί, εμείς θα μιλάγαμε αλβανικά σήμερα. Τι, μπούρου, τούρου. Αυτοί ήταν οι κακοί, εμείς είμαστε οι καλοί, οι πατριώτες. Ενώ τώρα μιλάτε ελληνικά. Άσε μας μόλις. Μιλάμε ελληνικά, άπτεστα ελληνικά. Άμα είναι κακομοίρα που μιλάς και ελληνικά. Άπτεστα. Και θα σου πω και κάτι, το υπηγάνο του Μελιγαλά μυρίζει ακόμα αίμα πατριωτών. Ζει το Κωνσταντίνο Σομπίτα. Πατριωτών, εννοεί συνεργατών του κατακτητή. Ναι, μυρίζει κάτι, αλλά είναι σαν το αρωματικό χώρο που βάζει. Είναι κάτι ευχάριστο. Ναι. Τρελό μου αγόρι, χρυσαφένιο μου. Ό,τι είναι από χρυσό δεν θέλω. Ή θα παραπέμπει στο φασίστα, ή θα παραπέμπει στον νεχειροδανιστή. Δεν θέλω. Ο γυμναστηριακός είμαι, τρελό μου αγόρι, που δεν με βγάζει, ρε που. Αλλά εγώ πάλι σε παίρνω. Ρε φίλε, όλοι λένε για αυτό το Ριχάρδο και όλους αυτούς να πούμε που παίρνα τα χρυστά. Αλλά για αυτούς που μας πάθανε να πουλάμε τα χρυστά, γιατί δεν μιλάει κανένα, ρε φίλε, και δεν λέει ότι δεν πρέπει να βγουν ποτέ από τη φυλακή. Ποιο να βγει από τη φυλακή? Ρε φίλε, όλοι αυτοί που μας φτάσανε σε αυτό το σημείο να πουλάει ο κόσμος τα χρυσά, γιατί αυτοί δεν τιμωρούνται? Γιατί δεν τιμωρούνται αναλόγως εννοώ, που τους αφήνουν όλους έξω, δίνουν τα μισά λεφτά και βγαίνουν έξω. Όχι ρε π***, να φέρεις όλα τα λεφτά που έφαγες, κάθαρμα. Εκεί είναι το μυστικό, Ριχάρδο. Έχεις προτασούλες τώρα, δεν τα λες έτσι εσύ τώρα, έτσι? Περιστατωμένα πράγματα τώρα, με προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι πανεπιστημιακό επίπεδο απλά το δικό σου το ταξί. Έχει πάει δοκτορά τώρα. Ναι, ρε φίλε, ο Ριχάρδος. Όχι, συμφωνώ. Και Κοίταξε, όποιο. Δεν κοιτάω πουθενά, δεν κοιτάω. Εάν δεν μωρή λουλού, θα με αφήσει να μιλήσω ή θα μιλά μόνο σου. Λέω να μην σε αφήσω, δεν ψήνομαι, λες μαγκίες. Χαίρετε, χαίρετε. Αποστόλη. Ναι, γεια σας. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακούω τα ωραία σας. Ελάτε βρε και εδώ πάνω να σας δούμε, μωρέ, με τα θεατρικά σας. Θα έρθω, 19 Γενάρη. Μπράβο, μπράβο. Αποστόλη, πού? Στο Μήλος. Ξέρω. Α. Παλιά δουλειά μου ήταν από εκεί. Εντάξει, και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο Άδωνης, ο ανεξήγητος, δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι. Τι κάθεται και λέει, πρώτοι πυροβόλησαν οι άοπλοι. Οι άοπλοι πυροβόλησαν πρώτοι στα Δεκεμβριανά. Πού να χαθεί να χάνεται. Ποιοι, ένοπλοι. Οι άοπλοι πυροβόλησαν πρώτοι με τα σώματά τους. Το σώμα τι είναι, η χειρότερη σφαίρα, το καλύτερο όπλο, αλλά εμείς δεν το εκμεταλλευόμαστε. Άσε με τώρα. Έλα, γεια. Βγήκανε τα παπαγαλάκια της Ποσειδόνος, Οικονόμου, Χατζής, Ημάνδρου και κλαίγανε ρε που βάλανε το λεωτόκαρδο μέσα. Αυτά γιατί είναι της Ποσειδόνος και δεν είναι της Πειραιός? Γιατί είναι η παραπληροφόρηση, γιατί είναι τα 8. Όχι, όχι, η ερώτηση ήταν άλλη. Έχεις πάρει διαφήμιση 8 λεπτά ποτέ σου ρε. 8 λεπτά ρε! Εσύ τη ζόρι τραβάς. Τη ζόρι τραβάω. Με τα 8 λεπτά. Αλλάξανε περιουσίες χέρια ρε και προστατεύουν τους κλέφτες και τους απατεώνες. Αυτό είναι παλιό, εξαπανέκαθεν που λέμε. Να αλλάξει ρε αποστολή. Να σου πω, έλα. Γιατί δεν έβγαλε δραμακά την απάντησή μου στον κομμουνιστή που σου λέει ότι δεν είμαι άδαμος να ξέρω αν θα υπάρχει ελληνοφρένεια στο κομμουνιστικό καθεστώς. Μωρή κότα κομμουνιστή, γιατί σε κότα και υπεκφεύγει συνέχεια. Γιατί είστε κότες ρε, απαντήστε ρε. Θα υπάρχει ελευθερία στον κομμουνισμό, θα υπάρχει δημοκρατία όπως αυτό που έχουμε σήμερα? Όχι, όχι, όχι, θα σου απαντήσω εγώ. Φτάνει που όλα αυτά υπάρχουν στον καπιταλισμό, φίλε μου. Ότι αυτή η ελευθερία, η ελευθεροστομία, όλα αυτά, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, φτάνει που υπάρχει στον καπιταλισμό. Τι να την κάνεις και στον κομμουνισμό? Ελευθερία στον καπιταλισμό μόνο, κορίτσια. Έλα να τα λέμε αυτά. Yeah. Να σου κάνω μια ερώτηση. 25η Μαρτίου τι τρώμε? Μπακαλιάρο δεν τρώμε? Άσε βρε μαλάκα. Μπακαλιάρο τρώμε. Εσύ γιατί τον έχεις από τώρα σφινωμένο στον εγκέφαλο? Αυτό μπορεί να μου πεις. Θα σαπίσει. Ήθελα να σας πω εκεί στο Real. Ναι, ναι, εδώ, για πείτε μας εδώ. Ώστε είστε και πολύ μπιπ. Τι μπιπ, μαλάκες είμαστε. Το μπιπ δεν το ξέρω, εγώ δεν το δέχομαι. Ο κομμουνισμός στην πηγή του στη Ρωσία. Για πες για την πηγή του κομμουνισμού. Έχει ένα κομμουνισμό η Ρωσία τώρα. Καλέ, αυτός ο Πούτιν, τι κομμαντάντες. Γενικώς μισό βιβλίο για κομμουνισμό έχετε ανοίξει. Όχι ολόκληρο, είναι βαρετό μέχρι το τέλος. Τα πρώτα μισά. Κάνετε διαφώτιση κομμουνισμού στην Ελλάδα. Ναι. Σε μια χούφτα λαό που δεν υπάρχει κομμουνισμός. Το μυαλό το κλούβιο υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει κομμουνισμός, τι εννοείται? Εδώ υπάρχει στη Ρωσία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν έχει στη Ρωσία κομμουνισμό. Εδώ είμαστε σε προεπαναστατικό στάδιο. Άστα. 100 χρόνια είσαστε στο 5% και κρατάτε ακόμα τη λέξη κομμουνισμός. Εσείς που είστε ακριβώς, σε ποιο ποσοστό είστε αυτή την περίοδο? Γιατί κάποια άλλη ήσασταν σε άλλο, είμαι σίγουρος. Σε πόσο ποσοστό? Ναι, πού είστε εσείς, σε τι ποσοστό? Βρε, τι μου λες τώρα. Αυτό που σου λέω, σε τι ποσοστό είσαι, πες μου. Πώς κομμουνιστέ. Άσε τις μαγκίες. Σε τι ποσοστό είσαι? Πώς κομμουνιστέ. Σε τι ποσοστό είσαι? Δεν ήξεραν οι Σε τι ποσοστό είσαι, δεν μου πες, δεν άκουσα. Πώς κομμουνιστέ. Σε τι ποσοστό, πες μου είσαι? Εγώ είμαι 100% Έλληνας. Αυτό το ποσοστό ξέρετε που μπαίνει πολύ ευχάριστα. Από την πλευρά σας συνήθως με μαχαίρι σε σώμα κάποιου, από τη δικιά μας πλευρά εκεί που δυσκολεύει το κάθισμα. Έλα ρε φιλενάδα, τι κάνεις? Έλα. Ωρε, πως είσαι και αντικειμενικιά εσύ, γιατί... Εγώ τι είμαι, αντικειμενικιά εσύ και φαίνεσαι, εγώ δεν είμαι. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα εγώ έχω μια συμπάθεια στον Αλέξη και τα βλέπω διαφορετικά πράγματα, τα πράγματα. Α, ναι. Στη Βουλή όταν είναι ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Μη με ανάβεις. Είναι ο Τσίπρας σαν να κάνει bullying στο Μητσοτάκη, δηλαδή. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αυτό το παιδί είναι η εντύπωση μου εμένα, ναι. Επειδή έχω μεγάλη καψούρα στο Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στερεί πάρα πολύ, έτσι νομίζω. Πιάνει η άποψη σου. Δεν είναι ότι στερεί ο Κυριάκος, είναι ότι είναι ο Τσίπρας πάρα πολύ καλός. Ο Τσίπρας είναι καλός, ε. Ο Τσίπρας είναι πολύ καλός. Δεν είναι ότι είναι ο Κυριάκος λίγος. Είναι ότι ο Τσίπρας είναι άλλο πράγμα. Τι μας έτυχε ρε που μου, τι κολοφαρδί είχαμε εκείνη τη μέρα. Μπράβο. Πόσο τύχη ήταν. Να είναι καλά, να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά να μας βγάζει από τα μνημόνια συνεχώς. Γιατί θα μας τα φέρνει πρώτα. Αλλά να μας βγάζει συνεχώς, να είναι καλά. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, πάσε άλλος ο ένας χειρούργος που σου βγάζει από τον πισινό το μπουκάλι, άλλο ο άλλος. Τσίπρας forever, εγώ αυτό θα σου πω. Τσίπρας forever. Αυτό που γράφαμε όμως παλιά είναι forever together until death. Δώσε βάση στο death. Αυτό που έγραψε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο Twitter το είδες. Τον ανησυχεί μήπως η μόδα της Ευρώπης με τα ακροδεξιά κινήματα. Α, ναι, ναι, το είδα. Ναι, μόδα. Πρόκειται περί μόδα. Είναι μόδα. Τι φοριέται φέτος που λέμε. Φέτος φοριέται σβάστηκα στον γόλο. Θα φορεθούν εν τούτο νίκα στο στήθος. Θα φορεθούν επίσης σβάστηκε στα βράτσα. Ναι. Ναζιστικά σύμβολα. Και ξυρισμένο χέρι και πόδι. Στη μόδα να εντάξουμε και τη δολοφονία από Χρυσαυγήτη Αλβανού εργάτη στη Λευκίνη. Ετάχει αυτά. Η μόδα έχει και απώλειες, δεν κατάλαβα. Είναι στη μόδα η γούνα. Δεν θα σφαγιαστούν ζωάκια. Αυτός ο Νικήτας σας κρατάει ένας λεπτούς υγείας στη Βουλή για κάθε παρανοϊκό φασίστα που γαζώνει με Καλάζνικοφ. Και θα έχουμε και άλλες δολοφονίες αυτών των ανθρώπων. Εκείνο δεν ήταν μόδα, εκείνο ήταν ατυχές περιστατικό. Καλά, ρε, οι άλλοι σε πήρε να σου πει ότι έχουν κουτσομούρες, καθαρίζουν τις κουτσομούρες στο Λονδινό. Ναι, ναι. Γι' αυτό σε πήρε, αλήθεια, λες τώρα. Ναι, γιατί. Προφανώς έχουν και φθηνή τηλεφωνία. Για να παίρνει έτσι άνετα. Επειδή ακούω πολλές βλακίες. Πες την Τάρι στην Ελλάδα, πουλάνε και τα ψάρια ψημένα εδώ πέρα κάποια μαγαζιά. Πες την, εξήγησε της. Αυτοί νομίζουν ότι είμαστε 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια. Υπάρχουν μαγαζιά στην Αθήνα, αγάπη μου, πουλάνε το ψάρι ψημένο γιατί είσαι στα καμάτρες. Delivery, ψαράκι. Εδώ υπάρχουν εγκόμενες που πουλάνε το ψάρι στα χείλη. Α, μην μου ανοίξει το στόμα. Μ' αρέσει που σε σόκαρε αυτή πήρε από το Λονδίνο για να πει την κουτσομούρα. Εσύ που παίρνει κάθε μέρα να πει τη μαγεία για τον Τσίπρα, δεν σε σοκάρει. Εντάξει, εγώ να πω τη μαγεία για τον Τσίπρα, αλλά εδώ πέρα σε πήρε να σου πει ότι καθαρίζει την τσιπούρα στο Λονδίνο. Ναι, γιατί το Λονδίνο έχει ποντίκια και άμα το δει ακαθάριστο το ποντίκι, μπορεί να του κάτσει. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Επίσης το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς καταλόγους και λέπια στην κουτσομούρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Να το γυρίσω στο Καλαμαντιανό, να το γυρίσω. Ναι, για γυρνά. Τελικά καλά που είμαστε στο ευρώ, γιατί αν είμαστε στη λίρα θα λέγαμε μαλακίες, γεια. Θα λέγαμε την κουτσομούρα με το πι. Τι πέρε το σούργελο είναι μεγάλο οικονόμου, τι σούργελο είναι αυτή ρε. Πιο απ' όλα, όχι πιο απ' όλα σούργελα, ξέρω ποιο σούργελο είναι. Πιο απ' όλα που είπε, για τους φαντάρους. Αυτό για τους φαντάρους, ναι, σιγά μην πάω εγώ να υπηρετήσω την κολοπατρίδα. Σε παρακαλώ. Που παίρνει το σπίτι μου για να το δώσει στην τράπεζα. Και θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο. Το Ριχάρδο τον πιάσανε και καλά του κάνανε. Ο οποίος δεν έχει πάρει ο καημένος και καμία κρατική επιδότηση. Ναι, τον καημένο. Καλά κι εγώ έχει σπάσει καρδιά μου προχθές. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα με λύγησε ο Ριχάρδος και ο Πάγκαλος, φαντάσου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, όμως ο Ριχάρδος, εδώ που τα λέμε, δεν έχει πάρει καμία κρατική επιδότηση. Εδώ που τα λέμε, ναι. Ναι, οι τράπεζες που είναι χειρότεροι από τον Ριχάρδο έχουν πάρει και κρατικές επιδότησεις. Και τι θες να πάει στη φυλακή τράπεζα, βράζει το διάλογο το χάμο. Να πάει στη φυλακή τράπεζα γιατί ο Ριχάρδος δεν έμπλεξε κανέναν σε δάνειο του πατέρα του ή του αδερφού του ή του φίλου του λέγοντας σου έλα μωρέ τυπικά είναι, βάλε την υπογραφή σου εδώ πέρα όπως κάνανε οι κολοτράπεζες. Θα οριμάσουν οι συνθήκες, έχει πάει μακριά άλλο level, να βάλουμε φυλακή τις τράπεζες. Όχι η φυλακή, η εκτέλεση εγώ θα ήθελα. Ναι. Και θέλω να πω και στον ξεφτύλα τον μπασκετμπολίστα που έχει τόσα λεφτά και διαφημίσει η τράπεζα μαζί με τον ξεφτύλα τον ηθοποιό, ντροπή τους, Νίκος Παπάς μόνο. Thank you.